الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه فما عدا. سورة طه کی واقعہ موسیٰ علیہ السلام و او دې زه تر اورسي دا چې ساحران یې راوستو موسی علیہ السلام مقابله له چې دا ته مونږ ته سحر او جادو ښه چې هم ځان مار جوړې مونږ به هم راوړو ساحران راوستو او غي خپل سحر او جادو ښکار کو دا وخسران چاڑی ارزیات بے حدا و بے انتہا و کلا چی موسیٰ علیہ السلام امساو وردو لہ آرسی ختم کرو فرعونیان دیر زلیل شو ملامت شو دیر او داغی میدان ناواپس دیر پر رسوائے سرلار په مصر کې کار ګران شو. مصر کې سختي جوړه شو ډېره. بلی فرعون اعلان وکړ چې کار سکی خو خبره به نه منې بس تمون په ځان وس دې هغه دا چې بس کدي هر څه وي مونږ به نه منو دا اعلان یې وکړ. ځکه اوس خو دوه ډلې جوړې شو کنه مکه خو یو ځم موسی علیه السلام او هارون علیه السلام کنه اوس خو د موسی علیه السلام مرګریم ډیر شو بزرګونو باندې آپ له فرعونم ډیرو نو کله ځه خلق په لکه دې وخت په شان دي نو ویلي به چې جهاد کو او مجاهدین پیدا شو خلق ډیر شو او بعد جهاد کو د فرعون سره ثنا تلام دا خو حنوا ته موسی علی السلام دا خو حنوا ذکا چې دا د شریعت ته قانون نه خلاف ده. قانون دا چې یودای راشي نو بیا جهاد کی هغه ټول ګډوډ کار نه وي ته جهاد نه وي هغه ته سب جنگي وي څنګه چې نبی علیہ السلام مکه کې دیار لسکالا د دین دعوت ورکړه لیکن د جهاد خبره نه و وکړه چې هجرت یو کا جدا شو داګه تشو نبی جهاد شروع شو تکا پورا پته ولګی دا چې مسلمانان کم دي او کافران کم دي تخوار چا دعوی کولاخا جسو حجرت نئی شوے ترہ پورے جہاد حکم نئی اگا جہاد نئی بیا خا رزق اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام توئی چیزا و سودتنا حجرتو کا جنگ و سر مکوا جہاد مکوا اول هجرت ته نبی اور پسې jihad ته بلې دې هجرت کې څه مطلب دی دې کې دا مطلب یې چې را مون خو جنگ نغوارو مون مومنان خو جنگ نغوارو مون خو ظلم کول نغوارو مون خو وینتو یول نغوارو مونگا ملک پری خودیشو کل پری خودیشو پل حرسو پری خودیشو خو مونگا جنگ نغوارو مونگا صلحا غوارو نزارو آتن بیا حرسو پی اصلا جی کیگی تو دا جهاد اعلان کیگی امو او کنا اللہ اخپل طرف نا پی اصلا کینوم خدا باکی شرط تخا چه حجرت بکیگی جدائی و رازی چپاک او پلیت جدا شی بیا که جهاد کینو خبر سمد کنا خا او مطلب سی مطلب دائی چه دا حجرت سبب د کامیابی دی بس الله کامیابی راولی د دې په جوان کاغذ خپل طرف نه ای هم او کاغذ مؤمنانو په لاس باندې هم ولیکن د دین ترقی به راضی د دین زور او غلبه به راضی الله به خپل کلمه د پاسه کوي ا د کفر کلمه ولان دی کوي د فیصله ده کارنګه وکړه دا اوس هغه حال دی چې مصر کې سختي جوړه شو نو الله موسی علیه السلام توی چې ځانو باسه پرې ځو مصر چې ملک کې مسله نه چلیږي نو دا نه هجرت پکارې دا اصول دی ها چې کله یو ملک جام شي او پابندی ولګي چې کچا قرآن راواسته نو خیر به نه وي او که چار تقریر شروع کوم منبر باندې کیناست نو خیر به نه وي او چې دا څو وخت راشي نو بیا به هجرت کین ځکه مسله نه چلیږي کنه ها هي چلیږي داسې لکه ازادي بیا سره هجرت کوي ها ولقد اوحينا الى موسى یقینا مونږه وحی کړی و موسی عليه السلام ته ان اسر بعبادی چبوزا بندیان زما د شپې شپې اسر د شپې منزل توي بدا بني اسرائيل چلای زما بندیان دي مؤمنان دي دی بوزا روان کړه روان کړه هو لار کوم ځایوا مخی تا دریابو یو بلا بل بلا غرونو ابن اسرائیل ہوئی موسیٰ علیہ السلام تا چی موسیٰ علیہ السلام تا تا اللہ کم لار خولیوا اما تا ام دا لار خولیوا ویدا خلار ندا دا سنگا لار دا یو بلا غرونو دی بل بلا غرونو دی او مخی تا دریاب دی ارستو بکلا فرعون مرا روان دی دا څنګه چل الله رب العزت وی چې دا زما کار دی سولارې غواړې موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې دا هر شی زما مسخر دی او دې دریاب لا امسار اپریدا ځکه بعد یو په ځای باندې دولس لارې جوړې شي لارې سي اللہ وی چې زه او کار کوم نو هغه کوم لا رکاوټ کیږي حضر ولهم طریقا بالبحر وهذا ذیذ پارا لار په دریاب کې داس لار یا بسن چې وچي وره کټه ماټي پکې هم نه وي ګور قران دلته کې طریقا ویل اذا واحد ته الاری دولسوی بدا دا عربیت او دا قرآن خپل باریکات تی خوا ادی که اتدا نشی ویلی چیزا منگا گرامر داوی استاد اسا گرامر دی دا گرامر دی دا کم زین راوڑی په دې قران نه دي پټکړې دی کنه بیا په قران اعتراض کوي دا یو خلقه دا وایي دا قران خپل اصول دي طریقا نه کې راځه د دې کې ځای شته دی کلس لارې وي کتولس لارې وي کار څومره وي لیکن طریقا پاغي دلالت کوي کنه البحر په دریاب کې یبسن چې وچلاري نو بس موسی عليه السلام دریاب وو په امسا باندې لارې جوړ شوې اثر وزم نه و چې ګنې نور په ولګېد او بس قدرتي وچلار سمې جوړه په کې خاطر ښه او وبودرې دي تو بو غرو نو درې دا ها خپو آرام باندې ګور زاد الله شان ښا وبوسو ټیکاول شي وبس د الله قدرت شته کن اگر شي ټیکاول شي وبوسو دی لا ها نو سو په برابر باندې وختي بر ویزې ډیر ده ها برخیجه بر ده ډیر ده اذا بني اسرائيل جي بخلقوا اغي وي چر موږ هو پلار باندې زو خپل مرګري نوي نو چې اغي څنګه چلو شي چاته الله تعالی او بو کې تمبړې جوړې کړې او بو کې ول تمبړې جوړې کړې نو دي بروانه یو بل توه کاتنه طبيعت به خوفا دومره چیزی بن اسرائیل سر اللہ سمرا لکھ پل رحم و فضل نکار وست دخا لا تخاف درکن میریگا چی فرعون بدر آلان دکی ولا تخشا او میریگا دغر قیدون بس خود دغر دویری دکن یا دی فرعون چور روان دی او بل دوبو چې څنګه چې غرق شو الله یې دواړو خبرو یریګه ما نه د فرعون دراګي رولونه او نه د دریاب د غرقې دونه فلا تخشا چې کوم د حدیث منکر دي کنه لکه پرویز وغیرہ نو هغه وی مړه دا دوی په دې ذریعہ کې جزر راځي جزر لارې ماري نه وی په ذریعہ کې جزر راغی بدبخته جزر خو په غاړه راځي چې دا سمندر کله لاړ شي لاړ شي لاړ شي نو زمره لري لاړ شي حضرت نو وچ پاتې شي دغه ته جزر وی او کله بیا راشي په میاں کې هو جزر نه وي اذا په میاں کې لارې جوړې شوې ښا ټول دریاب داسې ټوټې ټوټې شو وګوره خامخا داسې بدبخت خلک دي خپل بس قسمت نه خپل د قران خبره نه مني خپل سوې په د پاسه کوي چې نه ارزه دې دا تعویلات چې حق اته کې لوط علیہ السلام په قوم باندې کانی وری ده کنه او هلاک نو دی سوی وینه ده کانی نو وری ده تا خو اغی ده غر پا خواکی عبادو ازی که غر پتاو شو نو جو با قدی باندوی گٹی را پری ہوتی دست ظالمان دیگو بس خو معجزه نمانی نو سبل تاویل ولا کئی خواه فاتباهم فرعون و بجنودهیم بس سرنگی چی دی را خلاص شو نو اولا گیزا پدی پسی فرعون سرد اخپلو لخ کرونا او فرعون پا مصر کے اعلانو کا اعلانو کا چی دی خلقو خمونگا تیختی لراوستو فرعون ویخا دس ظالم دخا اوس ګوروي مصر پرې خودواتو ټول مخلوق را نه بوته تا خو زمون خلقو عزیزان پسې کړو راځي اور پسې اداو کی جګه سره خبرې کړې چې نا ولا اله شرذمتن قلیلون مړه دا یو لګه ډاله ده دیوی سپېړې خلق دی دې جذور پسې ها وینال وینوم لنا لغایذون دی خمون لغو سر آوستی روز داغو سبا پسو سلیگی نرا روان شو خواه خلقی دا پدی پسی فرعون سردخ پلو لخ کرونا نکلا چه بنی اسرائیل را پوری و تا پا دول سلارو باندی نفرعون خوی خپل قوم تا چی یری گیما دمر ظالمو خواه دا لارې ولې جوړې شوې فرعون وی دې زولې دمه دې زریاب چوي دا هو سېبرا الله سېبرا لارې جوړې شوې نو ها راځي وی دا لارې مونږ ته جوړې شوې دي ها پد څه څنګه را پریواته او تټولو غشیهم من الیم ما غشیهم پټکلو دې لرا دریاب الله ته معلومه ده چې څومره اندازوان څومره په پیدا پاس شي وي هم کړی دی معلومه انا هغه چا کچول شي ښا دا غي اندازا الله ته معلومه چې دا غي زپاس څومره براله دا د باطل پرسکار دی بس چې په دازې پیښ شي وي په تیار خیرات رالو ښا فرعون وی ای په تیار خیرات لارو راځي لار جوړ شي خو خپل صفا پټ کو دی لرا دریاب هغه اندازا چې پټي اکلو فضل فرعون قومه و ما هذان الله وی سی وکړو دا فرعون چې روح به قوم ته لګیاو چې ما پس راځي سستا سو اصلاح کوما زتا سره نمای کوم زتا سله ز خیر کارونه ګورم تا به وته الله ایت به کړو او تاسو بدبخت مشر بزی چې څوک دی کنه چې هغه نه خدای منه نه پیغمبر منه نه قیامت منه وسوم داس زری انجام دق سی کنه ها تباہ و برباد کړو گمراه کو فرعون قوم خپل وما هدام اولار و تاو نخوا اسلے و نکلا رہنمائی و نکلا اوی بیٹی رو جی اہدی کم سبیل الرشاد ما بس راز ہے ذات و سیلار خیم خوا اللہ ویداو گو رو تا داد غلط مشر دا حال خوا خلقم دان سر تباو برباد کیا و پاکبلهم مردار شی نو صلی اللہ بنی اسرائیلو تا خطاب کئی چه بنی اسرائیلو دمان نعمتو نشمار لیش ہے سمر نعمتو میں دربان نکلی دی خوا یا بنی اسرائیل قدن جیناکم من عدوکم یا بنی اسرائیلو لوے نعمت ہمیتا سبان دی داوکو چه خلاص مکلے دا دشمن سیدھا سرکولو دا زخمی بے پرے کولو تاسو بچی بے لالولو دن تاسو خزان خلاسو لشو سمرلوی بلانا میں خلاس کرنے دا یو نعمت وعدناکم جانب التور الایمن امون وعدہ کروا تاوستان تاوستر داری کوئی تور دخی طرف چی موسیٰ علیہ السلام سر راشے کوئی تور تا چې الله خبرې واوره نو تلیو کنه او یا کسان مشران تلیو موسی علیہ السلام سره وی تور تا چې الله خبرې کولې نو دی خې اورې دي هغه پوه چې دا الله خبرې دي ښا وګورم تا طبیعت کې هو شیطانی وک نه ها په دغه وخت کې موسی علیه السلام ته وی چیرې د دې څه پته لګی چې دا خبره کوم ځای نه راځي دا خبره کوم د دې غاړې عمرو او د مخې نه عمرو د شانې عمرو دې دې عمرو چې لا کوم ځای دې مونږ ته الله تعالی او خیا مخامخو حتا نر الله جهرتن اذا مونږ په دې خبره یقین نکې چې دا کوم ځای نه اواز راځي ها الله یې پاغه زمه پس حقلو فخذتم صائقه هر رنگ عذاب چې پیراغه او چېغه پیراله یا تندر پیراغه یار څه بس پاغه زه هلاك شو ها موسی علی السلام پاتې شو نو یا الله زبذیم ور سره مرګره کړم نو بس پرستو باډو ګیلانه واکنه نو اس چیزو واپس زمائی وازی ابن اسرائیویل کوئی بچی اغا مشران دی سکڑو مرگ دا بیت بوتلیو نی اللہ دا بس جواب نو بیا سوالو که موسیٰ علیہ السلام ناوی جو اندی شو خوا دا پذیبان دا سو حالات راگلی جانب تور الایمنہ مواده کلیوا تاو سران دا طرف دا کوئی تور چاگخی طرف دا موسیٰ علیہ السلام ونزلنا علیکم المن والسلوان امون نازل کلیو پتا سباندی وقت کو وقت المن ترنجبین دا گبین پشاند و گبین نرمی و غبا زبر په شانتی داسې پرېدو د سار مونږ کې به وشو تر نور خطو پورې دغه وخت زمره به ورېدو چې په بوټو به هم جمع شو لوخي به هم چای شو نو ډک پښو پارسوان هغه تمنوي المنها حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام علیو چی الکم اتو من المنی پی دی وقت کی خو اگا شی نشتا او بن اسرائیل باندی واری دلو لیکن ستاسو پا دی وقت کی داغی مثال خریڑے دی چکل باران نڈیر کی گا نا دیزمو کو کی سپن سپن خریڑی پیدا شی اگی تو ہم نئی آسی پیدا کی پیدا یو مثال لکھا نوردانا چی اگر داس یو آخو دوم رخوا گو اگر تا علمان نگی وصلوہ و مرزان تجدی کل لال دا دریاب نا پوری واتو نا بلخوا باده نو اپلخو لوی صحراو دا عربو لوی صحراو ریس انتظام پکې نو نه د خوراک نه د سکاک د اوبو نه د سوري ایس یو خلار ولې زت پاري باندې وریا د درولا سوري په وریا دې وکړه زمدار چې موسی عليه السلام ته وی چې یو غټي لدام سارا پریزنو غټه وان دغه له دولس چینې روان شوې دلتا ما منکرین حدیث ہوئی بی نمڑا دا موجزہ نوا داوی دے گٹکے مقناطیسی اثرو دے با براخ کے دزمکنا بی ٹیوبل نا دے ٹیوبلو دا موجزہ دا او براکا کی بس دا سیا گٹکیم دا اثرو نو با براخ کے نو دا سی ظالمان نیخان علیکہ داغی کٹا کیا سرو بلکی نو او اخو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی فضل بیاساک الحجر پس چی کم گٹ لے گزار ورکنو غرار بیت نخان انتظام والا دو بومو کک نخان دیوی گٹ نے دولس چنے روان کری چی دولس قومو ندی چی او بلے یو بل سره بشر نه جوړیږي ښا دا ټول تنظیمات یو کړل المن و السلوى سلوى غمرزان و رالو تبا دریاب دغارینا حوی بانی بار پوری نوی پاک سپا ستر بخور اما سغی با تکڑی ایخو ای پروردول بیخا ابیا بی داغینا اڈو کی راغستو او غم ترنجبین لکه د کوچو په شان تي شهو جوړه وې دا د کنو خوړه وې نو وی چې لن نصبر علی طعام واحد ای موسی علی السلام مون ټول مردا یو خوراک نشو کوله نو لکه دا یو خوراک دا هتا ته یو جوړ کو چړو کراواله او کوچو ته اړم کینو دا یو شو لکه ابو جهل چې با کیناستو کچھ بیراؤڑا کجور بیراؤڑی وینزتا بیوی وینزتا چی زقوم راوڑا بورادا بی خندہ کو لکھا بیرازے زقوم خرو و دنیا کی خرو چی پیغمبر وی چلتا بستا زقوم خورے کنا بیراش دنیا کی خرو کجور بی نیم اکڑا نو چمچ بی تجوڑ اکڑا نو کچو تا بی علم اکڑا او خوال بی بی تزقمو تزقمو زقوم خریخا دا دیر دا بردست شید دا لگ ظالمان خلق تو نازل کلیو منگ پتا سبان دی مرغی او ملت ترنجبین کلو من طیبات ما رزقناکم امون در تاوی چخره دا صفا و سترا شه ده چه منتاسو لرزق در کرده ده ولا تتغو خویات ساته گوره سرکشیو نکه خواه ولا تتغو سرکشیو نکه تا دا اللہ لنگر ده سرکشی بے سنگوا دو قسم سرکشیو یو دا ده چه ده یو بل نبه اړو کی تختولو غریب سره خو بالکل دا سوچي عاجز وګه ناست نو یی دا تاسو پر نازل شي وی دي اړي به نه پرې وځان یو دا څو یان زه مدا و چوي د جمعې ورځ با چټي وا پاره کې باندې راځه رضیبو له جمعرات دروازې نه کې خوځو اهو کم داو چې ذخیران دوزی بنا کوي او جمع کول بنا کوي او دیا کاکار وکړه دا تتغاو دا مطلب سرکشی مو کوي چې الله سوي دی ویحل علیکم غضبی نازل بشی پتا زبان دی زما عذاب او من یحل علی غضبی فقد هوا اغه څوک چې نازل شي په هغه باندې عذاب زمان او هلاک شو ویرول چې وردا کار مکوای او هغه خپل کار شروع کوي مونږ ځان منو سلوا ټول مر نشو خړې مونږه سبزی تلکاری او اوګا پیاز دا پکار ځه نو بس هغه په الله باندې کړو وینی لغفار لمن تابا و آمنا وعمل صالحا ثم اهتدى دیو ته موي چې ور دنیا کې مندلار څه درکړي دي اګناونه دل معاف کوم کنه نور څه غواړ او یقینا زخامخه بخشش کون کيم هغه چاته چې ګناونه کړی دي توبه وباسي وحوتای توبه وباسي ایمان وروړي پله باندې عمل کوي صالح ثم اهتدى بیا په دې باندې تر مرګ پورې پاتې شي دی ولې وي ځکه ډېر خلک چې هغه مونږ د شروع کی اته به خوشاله شي یار الله پر رحم وکړه دا هډېر دا سره یو نو چې یو کال نیم دا راشي کنه نو بیا چټکی ملاوی نا کنا سم محتدا یاد ساتا کنا سم محتدا دیکی چوٹی نشتا ہے دا تر مرگا پوری خبر رکھا تاو دا اللہ دین دے او دا مرگ نا پلا نشتا بیا خوا اپا لنا منشتا او نا ایس عبادت نشتا دا ارس جدن تر مرگا پوری تا ولقد اوحینا الی موسی یقینا منگا وحی کروا موسی علیہ السلام تا چڑی را سخت جوڑا شوان اصر بی عبادی چی بودا دا بندیان زما بنی اسرائیل د شپې شپې او کته چې مخ ته لار نشته نو فضرب لهم طریقا وها د دې لپاره لار په بحر په دریاب کې یا بسن وچا لا تخافوا ذرکن مېریګا دراګيري دوزه فرعون نا ولا تخشا او مېریګا د غرقې دوزه دریاب نا رواتو اولار جوړ شو فاتبم فرعون بجنودیم پس اولګه ده پدی پسې فرعون سره ذخل لخرنا مصر خوش پرې خو اجل غستیو کنه اجل ځلې واخلي کنه باشیوم من الیم مما باشیوم پټ کو دی فرعون یان لرا دریاب اغا چې الله تعلمو سمران دازو بوئی خواه فضل فرعون قوم او تباو برباد کو فرعون قوم خپل وما حدان او هدایت و تونکو اسلائی و نکلا رہنمائی و نکلا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم من عدویکم یقیناً ما اخلاص قید دشمن استاسونا یو دان احمد وعدناکم جانب التور الایمن موعده کړی و تاسو سره د کوی تور د خی طرف چراشه موسی علیہ السلام سره چې د الله کلام واورئ ونزلنا علیکم المن والسلوى موږ نازل کړیو په تاسو باندې د خوراک لپاره یو قسم ترنجبین او مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم هم دا تووی چه خورای صفا و ستراغ رزق چه تاسو لے درکو ما داس رزق ببیانی بولی یو خو اسمانی رزقو کن زمکی خونو کن تو ام دادا چه بی کڑاو دی بناستو دغسی او رزق براتا کار مار پکې نو ښه مهنت پکې نو درې مداوا چې دا سره زکوم چېم غذا وا ام دوا وا علاج کنا بدن کې مرض نه پرې خوځو تاسو شی او بل دا چې معجزانه شکل سره راته دا خو موسی عليه السلام معجزه وا او زی پاگی بانده سبارو نکلیشو مونگه خپکلو پلی داو سنی خلق ہوئی اگی تا بدی را دیکی یزی بن اسرائیل نوی سمکار نکی کده نوی ویلی نوز با مونگه ومو ایمان او سلوا خوالو کنا دا حال اللہ تا معلوم دکا ولا تطغوا فيه او پدې کې سرکشي م کوي دیو بل نغلا م کوي اډوکی م پټوي او ذخیران دوزی م کوي يا هل عليكم غضبي ورنا نازل وشي په تاسو باندې زما عذاب او هغه څوک چې نازل شي په تاسو باندې عذاب زما فقد هوا اخو هلاك شي د دنیا مې دلهم پورا کړی ده او دا آخرت وعده دا سر کومی و اینی لغفارن دا آخری سٹیج دے خوا اللہ غافر دے اللہ غفور دے اللہ غفار دے دا آخری او یقیناً زخام خوا بخون کم او چاہتا چی توبو باسی وآمنا ایمان راوڑی پا اللہ باندی وعمل صالحا او عمل کی صالح پا طریقہ دو سنت سمہ تدا بیا پا دی باندی تر مرگ پوری کلک پاتی شیم اخوا دی خوان کی گی نو دسر اللہ وادکڑے چی لغفارن ارسبا تماب کما لوی گناہونا وارگناہونا